kwe ta fu aya yere so no ko chenin kan afa kon so no chenin yere mo so no tan tra bia adam de chenu kombe so no la kala jane kombe so no la e garni ta kabla dara mo mo kala du na fo kombe so no la do ko mi ta du ke bo ki bu na da tu ka bo e ba de ni ta du do ma e ko jugule ba fo nga ka to mo do ma ni ala kay bo nyo nya ali ala le fe ki ka to mo do ma do ma ni wa e ka kala mo le wa e ka do ma ti do ma ni wa ala ko ki bo nyo nya al ta ma sa ya do ma na ya fer sa be mi kala ni fi ka do ka mo ye e ayal bi be lu ne ka ta mo kelin ta kar be her jigata ka do al bura nya ne ka ta ka de sa ba to ma ka ka be ni ka mi ku ngoke ni ka mi kata ni ka mi kata ni ka mi kata e mo amalo ma ala ko le ser ka ser nya le ko lo wa ala be ni ngar sa ngo ya ser ni ki da ka ha kala di ma yi soro ni ka nyuma te ni ki da ka mi ka nya ira la e ka domina ni ka nya ka e bura ni ko ya ser le ka ser nya le e ka nya lo wa indi ye be jigira ka bura inna salatatan ya ani bada ala ko atana le bo ko mari an fe Ani bazaar e wal mukar Tania ani bazaar e wal mukar Wala zikrullah akbar wala ya la ma tasna Akbar wala ya la ma tasna Akbar wala ya la ma tasna Wala be ina mun kasa O sere tani mo nyalo kala la de ka sere o sere lo ke o ko salama tes na muso abiyatiana mo ka fanyi mata ele muso kana fi ka jato arbani kiyande ya ya lo nyuma so muso ya lo ten ya na rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimat talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wa muslimat akwai kuma ya ta kunya aloni wajiban ba ke ma nyuma so cho a wajiban ba muso mateni de wato na wo ser jaka ke baro wor biya be bu na da dora biro do be ala fa wo biro kire biro flana e ka sa kel ne are nyin nga e ser je kura ni ser je kam na ka ba e biro jona tiga kana biro flana na biro flana ta nyin nga be ser le mo ser jaka ke ba biya ta ale to du gara inna rabbaka la be mirfa inna rabbaka la be mirfa inna rabbaka la be mirfa wa na da ni ya me haile وَفَاتِن سُتِرَادِ وَعَرِلِ مُرْسَدِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ أَبِرِ مِرْصَادِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ وَالْبَيَاضُ وَالْفَجْرُ وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ عَدْلٍ وَالصَّبْحِ وَالْعَصْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ أَبِرِ مِرْصَادِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Vous êtes tiré Kabla. Pour aller voir que vous êtes tiré Kabla. Dès que nous nous allons quel numéro on est tu n'as quel intérêt sera. Ni moi c'est quoi là là. C'est au sur les nacs au bien quoi. Ni moi quel endroit là là là là. Dès au bien d'où na. La bémetoire. Comment as-tu sauvé la quête? As-tu sauvé la quête? La bémetoire. La bémetoire. Alors quoi? Merde à quoi n'y a fini ben. Alors qu'il n'y a son yoni. Mardan ko nya dogo arake ko nya mo ye mardan ko na furte barake na furu nyin barake aduma mardan ko dende barake nya la deni ye nka dande li ta'buduni tawilan ar nya la le bato wama khalaqitu lijina walinza illa li abudune e bir bir ter ti ala dogo mo e mo la la lo bo be bu na da kele ile mbray al far kele ngon noy ibe mo ko mo ko siyale allahu akbar kabaru ti gasana le namo ni kala kina no rukoni ye kabaru tigale kana rukona ka fo sami allah liman hamida kawri ni be terakle ya soko kama rabbana wa lakal hamd ikele ndo mi forta che ya lonteni muso ya lonteni ikele allah akbar kalamu de kana soro mi kana no yere fe yiwo kana inna kitab rukona ya fo allah akbar ka soro kana rukona kana ta birba ka soro ka fo allah akbar ni ka bir ka soro ka fo allah akbar de wo lo kele atiana Ma halakitu lijina wa hamida Sami Allahu liman hamidahu Sayyidina Abu Bakar ta'ala hormal ko ta'ala ko jig serra wa lahu amana bi muhammadin amana bi mamaja alla anyi dare egefere amo ya kafara la nako tumye ware amuha ya hina nako tumura bi hormati mane tena abubakar la horma koso amana bi mamaja tena abubakar la horma le koso amana bi mamaja itano joni amana bi mamaja tena omara lomo amana bi mamaja tena omana lomo amana bi mamaja tena ni lomo amana bi mamaja hadija talkumura lomo amana bi mamaja yadu bun harta talomo amana bi mamaja de wonno okele o nyamene fay nam ibra wa rasul allah liman hamida nam musena bakar ta allah hormal ko so wonna dena bakar le bora lura kina ser ser safura allah tirafe kana tere abedu gamina senda ata jigri ka ira ni rawo atiru konsoro tira ba fetugo ni do kina misir eh ara seri nyalo ka so kina misirra ikina misirra kana tara liman burberu ko kumurika na mawruba ika kabar tike ika ngara o ima karange kasika birika limam terna buruma ba kumirika ala ko nuwa kene ika soro namo iko to ko tuna sena abubakar ben abubakar benana akadu ajusura on nibenana ta nyina tere ala tira wurra kabaru kona wul sena abubakar kana yere tetete kala do misirra adana misirra kala tira tere nya burobe akumir flaka sena abubakar ka tokwo kamaro alhamdulillah kun ka ala tanu min ka tira tere ama wuri ka boru kona ba nga ala tanu wala ala ka ho sena jibril ala sena jibril afo tira bay nya kan ko wuri kona bita sari ayafo shami allah liman hamidahu ayafo ko ala ka mien ka mo fa mi be do na sera ka tanu man yuridu la wa bi khaira yubaka wa fide man yuridu la wa bi khaira yubaka wa fide lama fakya na fide wale munatawila man mo ngolemo yuridila ala lamine kay khaira khaira ta sorora die ni mo ngole ye aya famu ndi ni tiyo tiyele ye aya famu ndi ni muto muto le ye aya famu ndi aya famu ndi dinare allahumma ndon ma tikmala ani dare fakyana ita famu dira an lorora andi nara ya lor mande ya lor mande de alo sare ba sami allah liman hamida aduna sare ku mi ko so loj e sare so ka da fe namu de o tuma nara do i wurto rukona sami allah liman hamida ni be sare kelmi ikle ya so ko ka fo rabbana walakal hamdu o tuma nara sare nyana ni mo lawa ele si bambe ka sare de na bonal ina bo ora sita ta walu sana samia la liman hamida rabbana walakal hamdu ita la sana mi ta la sana do yina ne mu fani za yina ne sujudu le ni de ka fani ne sujudu yo ata sana le allahu akbar kana te ngaduma kana nale kana ne te ngamba kasra kama allah akbar fa salatuka batilatu itari tiana fa salatuka batilatu lama che itari tiana fa salatuka batilatu nya fay nyangado seri tabu na dara hal ni mi jarbe karanga ta ni jati ta yende seratu bu badalatuka mi biem nya frota alla ko biya ke nya suma nale ande an seri ba nya suma seri rata badalatuka salam aleikum fatia badalatuka badalata ibe te mana chot ibe sigra jimuka ko ibe sigra dora ata yadu wi ya fara wa asira wa sana muhammad abdu salam aleikum ni ko la ma yar ma ti atahiyatu ama fil azakiya fil lillah ba ilaikum assalamu alaykum badalatu ka ta yakara dile badalatu ka badalatu ika ta yakara dile san jam jenta yani do ta fo wasyadu anna muhammadan abdu wa rasul ni le ka salamu bla ele do gan ni mam yeta kan sere badalatu ka badalatu badalatu ka badalatu ite ya banduguma ya fo allahu akbaru seri ti anduga dolo inni kabaru ya bossa nale kana banduma la inda sujudi sujudu be sagale te ya fo allahu akbar salama wa salama li biata seri karate abia si bana fu fasalatuka badlado badlado fasalatuka badlado badlado wala nya fo ni len bal imam yake mo xorsal ila ta sar ko wo danale yiko allahu akbar yenna nakiri mo xor yafu allahu akbar ni ka taxa soronta soron ka taxa ban wala dualina mo xor ko amina yenna nakiri ndoxma ka soron kara ka taxa ban soron ka ban ni len imam ka taxa bir ko allahu akbar rukuna subhana rabbil azim wa bi amudihi thalatha marat wal bay ya fa sunu tawa men ni le kala limame ya kala loru ni kala limame ya kala woro ni kala limame ya kala woro fla ni ko so mo ko mir be ko kanar jamfa wortu ya sawa soro wortu ya sawa soro ibla nya ki an jamfa ki an jamfa ki an jamfa serna an tigi limna ile kam na ka ba ay ni police de ka zanara mu che ni so far che mina wa jene se ka loru bo to ka ta ko ma suru ni limam mi bel ele bel mam mi nyaaki ser nyaar kana le limam na kamera wa ko mata lo daratu badlatu amilatu nadibato tadila nara hamiata amilatu nadibato tadila nara hamiata ali sudi gasiati kuma ka diga munde adataka yala mene mawa kadataka hadisu kadate yo meje alilara hajato terke ma doru nyaru yo meje alilara hajato nitini ter ba doru nyaru yo meje alilara hajato nya do yan be amilatu alihala walim bagati lemo la sibatu ti jaake ma tasila alinya tigi na jeni na talira amiana jornin ne pa pa pa pa tusika mini dite nga kyara mi ay ni na bora anyade mini dite nga kyara mi ka bo ponya to alera anyade ale mohor bekro amilatun nasibatun ina sujudu be sujudu ka bo sana ke nao ina sujudu be ni allahu akbar le sujudu be na do ni le bal imam subhana rabbil ala wa bihamdihi wala ba sawan be mohor dor fe leran kwe kwe rao subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala sawa aha limam malik yor ko an rasul nyana ala tirara mi an rasul nyana ala tirara anga mo yemi ka tirabaye anga mo yemi ka tirabaye limam malik yor ko te anga mo yemi ka tirabaye wor ya falo subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi thalatha marat an wa min mo yemi ka tirayo wol won baw subhana rabbil ala subhana rabbil ala abiya tani wa bihamdihi ta galon wa bilil sama ma fala ki tolijina walinda la le ambodone mi ka sujudu be allahu akbar subhana rabbil ala wa bihamdihi ika sawal kawa ika lor le kawa ika worum fulal kawa iwura kana sigi allahu akbar ka sigi sigi ana sujudu flanantie kuma dobe wote ka kan ko fo nam kuma dobe ala to antino fa resu na ما أريد منهم مزك ولا أريد أن يتموا إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين هو الرزاق ذو القوات المتين وما هلكتو على كوني على مدنك الإنزا ما جنير دفن قصة إلا ليعبدوني كوني على تابتو لقصة وما wa yel madan ke alisa adamar rafena roso ila li ambudune wonyala tabato le koto ma uridu nyala malani ke mirejigi herdiya sababu ya dora minwa herdiya sababu ya dora kana fa ma herdiya ni narfo ni ko ma herdiya ni narfo e ka den soro e do do cira ngobe herdiya sababu ya ni nan ala ko nyala manyin ni ke mirejigi herdiga tabu ya dora minum kama jina adama ve wa ma uredu ayutemu ma la yinu kwa ramfiya madi wa ma uredu ayutemu ma la yinu kwa ramfiya madi ken ni alara inna la masa mikri ala huwa ala tigi tigi arraza herdiga tigi lomu lulu kuwati alimati sanga tigi sanga gbane tigi lele ko wati alimate mirani tigi lele gbane tigi lele ko wati alimate somme tigi somme gbane tigi lele ko wati alimate bunya tigi bunya gbane tigi lele ko wati alimate darja tigi darja gbane tigi lele ko wati alimate mirani tigi mirani gbane tigi lele ko wati alimate bo sanga tigi sanga gbane tigi lele ko wati alimate bunya mata bunya mara tigi lele ko wati alimate bayi tagamaɲi ma sogo dɔw ye ale sigi subahana rabbil ala ani sigi ka sɔrɔ ko ka taga sigi filanan kɛ ko ma dɔ bɛ o dugu a tigɛ kɛ i ka kan k'o fɔ kɛ ni k'o fɔ i sari kama la ni m'a fɔ o sari ma nagasi a fɔbaga t'ale can ye ne ta a ma kama an bɛ donna sari la kura ye a lɔnbariya le kosɔn an tɛ karamɔgɔ ɲininka yɛrɛ a dɔ kɔ o mu kɔ mu la yose ka jali to mɔ a ka kɔ mu kɛ maru falen o mu le ka o mu la yose ka jali to mɔ o mu le ka o mu la yose ka jali to mɔ alikaw mu la yose ka jali to mɔ o mu le ka o mu la yose ka jali to mɔ i ma nuru karamɔgɔ la aje mumu ni yɛ alikaw mu an karamɔgɔ le bɛ mɔgɔri jɛ la yose ka jali to mɔ aritigi ɲɔgɔn kunna ti boya alayi ka jali to mɔ alayi tijani danbe la yɔgɔro alikamu alayi tijani danbe yɔgɔro alikamu walayi an fa cɛlɛ bɛ mɔgɔri jɛ alayi ka jali to mɔ alahina an fa cɛra alayi ka jali to mɔ baba danbe la yɔgɔro alikamu wole ti bɛ mɔgɔri jɛ alayi ka jali to mɔ alahina danbe la yɔgɔro alayi ka jali to mɔ an karamɔgɔ miiri bɛ juruden na alikaw mɔ walayi wori le bɛ mɔgɔri jɛ layote ka jali to mɔ ko fana yɔgɔro alikaw mɔ wori le bɛ mɔgɔri jɛ layote ka jali to mɔ arisiri ɲɔgɔn kunna ti boya layote ka jali to mɔ kɔrɔna karanbagaro alikaw mɔ wori le bɛ mɔgɔri jɛ layote ka jali to mɔ arisiri ɲɔgɔn kunna ti boya layote ka jali to mɔ n'a yɔgɔn y'a fɔ alima karamɔgɔ don ni ye alikaw mɔ alikaw mu wolo bɛ mɔgɔri jɛ layi se ka jali to mɔ i ka lɔnni kelen yira mɔgɔ la ala cɛ mɛlɛ yira la layi se ka jali to mɔ n'u do bɛ nafolo tiɲɛ ka nafolo bila bon na k'a bɔ k'a di k'a bɔ k'a di ni sababu ye dɔ tɛmɛna k'i don a la nafolo ye ban layi se ka jali to mɔ a ban t'a sɔrɔ ɲaale kɔsɔ nafolo tigi y'a fɔ ko ko ɲa gɛlɛyara layi se ka jali to mɔ a tɛ a ɲini min a nana fɔ ko nafolotigi kɔrɔlen ta layi se ka jali to mɔ o tɛ nafolotigi de jisora layi se ka jali to mɔ lɔnni dɔ fana ka masara kelen yira mɔgɔ dɔ la layi se ka jali to mɔ ala ye masara wuri kelen bila o nɔ la layi se ka jali to mɔ ka hɛrɛ sira yira mɔgɔ la layi se ka jali to mɔ ala ye a sile d'i ma layi se ka jali to mɔ dɛ o tuma nara n'i ko subahana rabbil ala wa bihamdihi ka sɔrɔ k'o kana sigi nɛnɛkiri dɔgɔmani min y'a kɛ ka sɔrɔ ka taga sujudu filanan na a fɔ rabbi a miyɛn sa ɲɛnama rabbi igfirli warhamni wa'afuni n tigɛ la ko to ne ma yahinana ka n lagafiya i y'o kunkurunin fɔ ka sɔrɔ ka taga ni sujudu filanan ye dɛ sɛri b'a fara lomegeferele warhamuni wahabene ami lomegeferele warhamuni wahabene lomegeferele warhamuni wahabene de ma warhamuni ya ma warhamuni wahabene jasra ma ta ye munu ñin tu a bɛ ala dara ni ala ye lagafiya di ale ma ala ye se ka wuri ka lɔ ale bɛ komora ala lagafiya ala lagafiya wari siyama na bi a fɛ a bɛ wari tara k'a don ni lagafiya le di a ma ni lagafiya ka taga kɛ e sɔrɔ miliyɔn kelen a miliyɔn kelen bi a fɛ bi a y'a ta k'a di ko ala ye lagafiya di a ma a wuri ka se k'a sigi dugan jatira jamaa ra hanya la dare ala go wa wala fiata ala ya ko to ama ala go wa wala fiata aya la fiata dia nur ma ala go wa wala fiata anya babuna ka karawa kana lafiya le biya na adabu wa wala biya ta nya ti kanya na bana do biya gani adabu wa wala biya ta ante duga e karo adabu wa wala biya ta ya fa anji su toke ni musa adabu wa wala biya ta wa kala sallallahu alaihi ta'ala wa sallama le ja salitu mula fa salihu li afiyata Allah tira ko sawta ka fara la daran da Allah fiya be kamina never ansigra kan ta ki te 3h demi montre rang ngo wala be taba 3h demi 4h no minute bisawa 4h te ni la fiya ti anaw gele te ko sibike asyaluna ala buwa wala fiata asyaluna ala buwa wala fiata asyaluna ala buwa wala fiata Fasialuha wala fiata Fasialuha wala fiata Alamuha wala fiata Alamuha wala fiata Alamam fiya jidira la fiara La fiatu katana fila Namo La fiatu kedo ben omay La fiatu kana kile la boy yirbe kore bi asamana La fiatu men boy La fiatu kel boy Ala tira para la dar la fiara ni be boko rabbana atina hadana hadana wa fil akhirati hadana wa qina adabana de ko dog ma mi be serra asiyama dog ma foy ila wala nyalon ka fara ka mo gor limami o nyalon ba no te kun ko bil bil wala be an limami rukuna ele be limami yen kara mo gor zakatul fitr mi kosata o te kun ni walla jama bin ko alman ku bara inda akara wala ko nika malaka tasim alla ya fo falyatlibu tawabahu mi adihim falyatlibu tawabahu mi adihim falyatlibu tawabahu mi adihim kuma kelin kelin be reponse de alla fe kasigle adal ma adawa tawabahu mi adihim tawabahu mi adihim tawabahu mi mommi kala dunya na da dunya ko kala abaden do ta yele ko sa rafa lele be ko te sene ke ba ne ke amala ka ta se ka tro nal bo ke ba le ala ya fa ide fali ya tele bo ala tri ya ba ma ka ta nyin ne ke tawab ata barge ra ka ba le mo gor fe ata barge ra ambi akuna dia ya jon masaka jon mirda kar kuna dia dunya na ni e na takar kuna dia alara anta kala na kortum ni ka ala mo kara ambi ila do ala mo kala ambiya ila do sere kiti ka tan loy ye sere ka tanu ala ya amne fe wole le be sere li mamle ko e be sere li mamle ko li li mamika ke karanke li mamike ke karanke sere mina ye karam mi ni abia fora masalan e ko li mam be fajar sere ala fajar lo fla bie ni le be sere li mam ko adagnin taye anta li mam malika ta taxlara ni mazabu milo ni wol foye li mam malika ta taxlara ar kelengelen biya do bal mam malik ta tafralika de wot manara ni bal mam malik ni be malik yale ibe saral mam do le ko ale limami ar be fajar le tara limami be fajar karangara ki abangi amad da gay yo ni ni soron do kala limam ko ile ye tur malale ni limam ka tafri fatiara masalan ako alhamdulillah jimani fosta to ale ile na aya fa rabbil alamin ale jala alhamdulillah ile do jala alhamdulillah rabbil alamin ka tal mam bala jon yafile otmar sal ala tira ko nar ki ser limam ko abbe karan kara ki abdan ser minaw ar kana karan do ke alor ya inna ma ju ila al imam li yutama bihi limam bla ra nya de ni ngoga ara ya de limam yele na kana ki ser mi ke ki akaran bango ele ye tur malama na ka tafu ya fa subhanallahi ba ni ka fa subhanallahi abel manya la ya fa ko rabbil alamin rabbil alamin ya fa ite dana ar sere nyama nyar ka bawu dugaraw kabulite yo ba dite namu aro me nyama de ngoto fikile yagbal dunya ko ndiye ita kabulite yo dugaraw ba dite mana ni ko rabbil alamin akalokil ne kata firil manay wa kuma jamate wole le besara le mam ko ko le be amadiya le wala safiya wala ba ko le be mile limam hambaliya o ya to limam biya do ko arba ya ngam limam malikiya iko limam be karangara ele tuye karange etu ka hadith do le me ima koro le soro hadith ko la salata liman lam yakra surat al fatiha ko certain mo yo mo mi be serra fiu fiu fili ama fatiha ka certain ay wole ko hal ni ka kel limam le ko مسران كلمة ساتيا وتاكرا نيو كراني أكل مام ميديو أما ديو نيو كرا ده اللي بيبون نفسه كلا باكو إنما جو إلى الإمام ليتامبي إننا نقوله لا بالا كلا بسرا كلام منو كام ياكو أبى سلام لكو ما لي أنازم في الكرات منو كسر بون ركاني كران تاكرا نينغا بريستا جوني ينتلي أركان ودور كتو ما هو مالك يسر الإمام كو نيل الإمام يبي كران عليه كامية وتمنا أما دعالي يا كران ni le mama kana ke safu sare wala baba fitri sara fitri lo fla ayale karanga ka bangne ka so a safu na tanno akara jor bisawa soran kara ko ya fla arkan flara akara bisawa e kana fon bi de ne kara bi woro ya bua bar grace sa ka di isa mogoma fon fen ben isa mogoti ala ka bi to yi den akor tum tasti kara duga ko so salamara ko jarma ala mo bwana mi se ko wanga ko ko nya fare ni mo te kasa ko do be hanga kan ko kenna ko tum de na jamaasia nya far be de ne arka bar ara fregete si bagaru ni na lillahi wa rasul mo mo dasi kelen jur biara ara fa no ta sini are na fami biya ka duga na ajru ya ho busuka bwa asiti jama finenta ajru sara wo be wajibule yanina sara ka filo ni ajru sara fom anagbele hala ajru ka ta ke ar saraka wari mi biara beka saraka ko wol kata kanya akunko juruma ara sara ala tira ko daf nan juri kato mo mo tudar janara do men nani ajur tura mo mo tudar janara fiu bang jawa durunya bienna bank tigri juri berawa ya juri sara ibaden do juri berawa ya juri sara to songa ko yele kata juri tiga mo do fa ni dunga ya ka do mo ni ma sara ka sa ka bakke ne do janama ran yani mo ka sa ala tira jamana yani sar filenka ay ni ngar kale a alayhi dainu ya la jurbi arawa nyar ko naam alayhi dain ay fo solu alayhi artabi art linka ni woni jara ni ko tanina sere o sere ka ni tira bata tira ya tise ka juru sarai o tuma na nya fo are e ka jurta e ka ko illa e muso kire ka asawe mo tisi na jurbana mbalara ni na wuru wante wure alo kana ka do ko ye iga ka do ko ye yimna fa barba ka do jana ma itugo ala ma kisrama ala ma kisrama ala kana tun nakuru tum juru ya tarara ala kisika boma ni juru do ka tarara sala fami nya fare wol boye ke do sala madina arka ta fala tira ko kamel do sala tira ba tara ni ngarke ko yala juru biara arko das nan juru biara mi arko das nan juru biara do ala tira ko arta tara suka ni tam ko min saraka abe kele ne tira ba tara ko esiri sina jibril ka digi jibril do digira mo do te jibril fala tira akana fala tira ko rabuka yukiru ka salama ako mata bele bele ko nyimfo ko ka mi ka diara e ko so fule mi ko tira ka ta tara ka mo mo ka sala le fule ka le ku ta biama ala ku ta biya diani ma ala tira amma jibril soso akamu ka ta sala fule ka abana ka ba ako jibril mun do ka to ka nyam ban ni ala ta nyam bar ko nyam sala fule ka to akato ko ala ko nyina fo akani sed na jibril tira ya chemi juru ti darao nka ta juru sara ka diama wala ko ala tie do ko bo nyaa so dile ala ka juru sara ye ako su kelen kelen be e kulu ho wala wor ka chema ka so ni le mama kana ke safu sare wala baba fitri sara fitri lo fla aya ale karanga ka bangne ka so astafu na tan no akara jor bisawa soran kara ko ya fla arkan flara akara bisawa e kana fon bi de ne kara bi woro ya bua bar grace sa ka di isa mogoma fon fen ben isa mogoti ala ka bi to yi den akor tum tasti kara duga ko so salam alaikum ko jarma ala mo bwana mi se ko wanga ko ko nya fare ni mo te kasa ko do be hanga kan ko kenna ko tum de na jamaasia nya far bi de ne arka bar ara fregete si bagaru ni na lillahi wa rasul mo mo dasi kelen jur biara ara fara no ta sini are na fami bi ka duga na ajru ya ho busuka bwa asiti jama finenta ajru sara wo be wajibule yani na saraka ka filo ni ajru sara fom anagbele hala ajru ka ta ke ar saraka war mi biara beka saraka ko wol kata kanya akunko juruma ara sara ala tira ko daf nan juri kato mo mo tudar janara do men nani ajur tura mo mo tudar janara fiu bang jawa durunya bienna bank tigri juri berawa ya juru sara ibaden do juri berawa ya juru sara to songa ko yele kata juri tiga mo dafa ni dunga ya ka do mo ni ma sara ka sa ka bakke ne do janara yani mɔgɔw ka sa ala cira jamana yani isari filen kan a ye ɲininkali kɛlɛ a ale yɛrɛ dayinu yala juru biya la wa ɲari ko naam ale yɛrɛ dayinu a y'a fɔ sɔɔni wa ale yɛrɛ aritabi ari filen kan ne y'o nin diyara nin kosɔn ɲinɛ sɛri o sɛri le ka ne cira ba ta cira ya ti se ka juru sara a ye o tuma nana n y'a fɔ a ye e ka juru ta e kana ko e la e muso kere ka a sɛbɛ mɔgɔ ti sina juru bɛɛ la n bɛ la ara ɲinɛ wuri ma n ti wuri alɔ kana kɛ dogo ko ye. I got to get the coin. You mean a proper back at the jam? I'm going to do it.